Τα Χριστούγεννα σημαίνουν μόνο πάρτι και χαρά. Κάθε παιδί τα περιμένει, κάθε παιδί τα λαχτάρα. Τα Χριστούγεννα τα πάντα μοιάζουνε με ζωγραφιά. Και στα όνειρα μου ό,τι μπαίνει, πίνελια. Πάμε! Άσε τώρα τα βιβλία, κρυμμένα στο σιρτάρι σου. Με τον παππού και τη γιαγιά.